de sânghiere. A fost doar o clipă, o clipă de dor. Acum tot ce-aș vrea este numai să mor. Tu ai fost pentru mine ca un înger când ce făceai lumină. Tu erai viața mea, tot ce-aveam mai bun pe pământ din ea. Tu m-ai făcut să cred și din sufletul meu ai făcut teșert. Tu ai plecat de spate într-o lume din care nu te mai poți întoarce. Te mă iubire, sperând la clipa când voi fi. greșesc. Aș vrea să înțeleg de ce m-ar folosi soarta oscură pe lumea de spărțit. Noaptea, rezim un tău. Noaptea, uite vremea ce vine. Da, doar tu și eu. Da, doar te și dure. Noaptea, te găsesc pe tine. Da, e tot ce vreau. Noaptea, rezim un tău. Noaptea. La noapte m-a plic. Aștept un răspuns. Gândul tău nu va fi de ajuns. Mă plic printre flori. În zonă încerc să te uit, să mă amăgesc. Doar ori. Power. We'll be right back. să fii din nou ca unul în fiecare zi. Strigă! Strigă! e mai mare, multe știe, numai la anatomie. Sunt în formă, antrenat, pregătit pentru învățat. Tu să știi cum să te miști, ca în afaceri tu să riști. Vreau să te urc, să te or, să te giroc, sexy seniorita. Vreau să te urc, să te or, să te giroc, să facem dragoste. Vreau să te urc, să te or, să te giroc, sexy seniorita. Vreau să te urc, să te or, să te giroc, să facem dragoste. Vreau să mă joc cu tine. Te vreau, te vreau, sexy seniorita. Vreau să mă Vreau să te rup, să te or, să te giroc. Să facem dragoste.